أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. اس بڑی آیتوں کی وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم حالت اللہ ذکر کئی دا اغا متقیانو دا اغا پرہیزگارانو چی آخرت کی ردی انجام بسی او بشارت اللہ ورکی پدی آیتنو کی. وقیل للذین اتقوا او بویلیشی حق کسانو تا اتقوا چی متقیان دی پریزگاران دی یا اتقوا چی زانی ساتلو دا شرکنا یا اتقو چی زانی ساتلو دا اللہ دا مخالفتنا. ابویلیشو تا مازا انزل ربکم سشیر علی گلیو رب ستاسو دنیا کی اللہ سنا لی گلیو. قالو ابوائی دوی خیرن رالی گلیو دا خیر کتاب. کلچ داغ منکرین تپوس اکڑے شو آیت نمبر 24 کے ناغی سویلیو قالو اساطیر الاولین وائی دوی قصے دا پخوانو دی وائی داغو قصی می سیری کمچ بیمانی منکری مشرکی اغا قرآن تا قصے وائی وائی تشی قصی می سیری او کم چی حق پرس دے ناغ سوئی دا خود خیر کتاب دے دا فائدو کتاب دے دا ہدایت نڈک کتاب دے. قالو خیرا او ای بدوی خیرن را لے گلو دا خیر کتاب اسے منزل ورا. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالو خیرا او بویلشی حق کسانو تا اتقو جزانی ساتلو دا اللہ دا مخالفتنا ما زا انزل ربکم سشیرا لگلے دیرم ستانسو. قالو بوائی دوی خیرن را لگلے دے دا خیر کتاب دا خیر کتاب را لگلے دے للذین د پاردا کسانو احسنو چی نیکی اکڑا فی هذه الدنیا پری جند دنیا کی حسنتن تواند نیکی ولدار الاخرت خیر او خامخا کور دا آخرت خیرن غردے ولنعم دار المتقین او خامخان دیر خیست دے انجام دا پریزگارانو یا کور دا پریزگارانو. اللہوی دا قرآن تے چھ دا خیر کتابو ویلی اور اس کا دوی پا دنیا کی نیکی کئی نو اللہ وی زبوالا نورم تواندنی کے ورکوم نیکے بوتا سانوم گناہ کول بوتا گران خکاری او نیکی کول بوتا سان خکاری او کل جرد گناہ گران شوا او نیکی کول آسان شو نو پوش جدا دا اللہ احسان دے ننمونگ تا الحمدللہ سم الحمدللہ قرآن تراتل داد نیکے کار دے مونگ تا قرآن لراتل آسان دی کر تورش باہر چادو ہے وے یر یو نیم گھنٹا یا یو گھنٹا قرآن لورکول دی اوی وہ تو سو تا کینے سنگا خبر نکوے او ایغ نیغ بناستے او لکل بکے او ارے خبر تب سوچ کے یر دا خو زمونگ نکی کی مولیان صاحبانم وی مونگ تا وی پینزا منٹا سوک نکی نی ایمونگ وطاوی چی کینے پینزا منٹا وی ہم پینزا منٹم نکینے او ایتاوستا کینی چی دا سواجد الحمدللہ چاہتا چید نیکی کول آسان شی اللہ وطا آسان کی نو آغا تا بیا انتیائی آسانی گناہ کول وطا گرانی زان تاو گورے منزم چی نی کڑے بوجھ در باندی کنے اکثر جرد پلار سڑے را روانی جمعتیوش دے وہ یہ رو دس شارہ دام ہم کور گو کم ہم مز بم کم دے چی را روان جو اکثر پلار را روانی پا ما سم یو بوجھ ہون تکی زیم کا پا دے ٹیم کے مرگ دل را گنو مز دینے دے کڑے خوچی کل سڑے ہم منز اوکی ندس با وجود نا اگا بوجھ بلکل سپک شی دا وجود دا سی سپک سپک شی سڑے ریلیکس شی سڑی تا اطمینان حاصل شی نہ یا ساتھ اللہ وی کل چی تا زماد مخالفت نزان اساتھ لو قرآن دے دا خیر کتاب اگن لو اللہ وی زبدل دنیا کے توان دنی کے درکم تبیو نیکی کے نو زبر تبل نیکی آسانو تچاگ بل نیکی کے نو زبر تبل نیکی آسانو او آخرت انجام گورا ولدار الاخرت خیر او خامخا کور دا آخرت یا خامخا انجام دا آخرت خیر غور دے اللہ وی آخری انجام بد ڈیر بہترین اگا کور دا آخرت بد ڈیر بہترین کور دا آخرت سا جنت با اللہ در کئی ولنعم دار المتقین او خامخا ڈیر خیسترے کور د پار د پرہیزگارانو یا انجام د پار د پرہیزگارانو ڈیر خان انجام دے ڈیر خ کور دے اس دا غدار تفصیل کئی چدا دار الاخرہ ولنعم دار المتقین سے شیرے جنات و عدن جنت ندامیش گرے یدخلونہا چدن نکی گی بدیتا تجری من تحت الانہارو بائی گی باد لاندی داغی نوالی اللہ وی جنتن تبر دنکم او دا ہمیش گرے جنتن دی ہمیشہ ہمیشہ بے پکے لہم فی آما یشاؤن دا دوی دا پارا پدی کی بائی اغس یشاؤن چی دی بے غوانی سچی غوانی اغبرت ملاوی گی سچی تو غوانی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ ستاد پارا غصبئی چه غواڑی زنن ستانسو سجر زر غواڑی برت ملاویگی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ دا سجر سر باد کولش و دنیا کی ناغ برت ملاویگی لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ دا دوی دا پارا پا دی جنت کی بئی اغا سا یشاؤن چی غواڑی بیدوی سچی غواڑی اغا برت ملاوی گی کذالکا یز اللہ المتقین ام دغرنگی بدلور کی اللہ المتقین پریزگارانو تا دغا بدلا دا پریزگارانو دا ہر کل جتا متقی شوی او تا پریزگار شوی یان ساتا ام دغا بدلا با اللہ در کئی اس دا مرگ اغا حالات او گورا الذین تتوفاهم الملائکتو طیبین اغا کسان تتوفاهم الملائکتو چرون اخلی دا دوی نفرشتی طیبین طیبین پداسیال کې چې پاکو د شرک نه طیبین د دې متقیانو د دې پرهیزګارانو نه کله چې فرښتې د مرګ راشي او روح تن اخلي نو دوی په دغه حالت کې سوي طیبین پاکو د شرک نه عقیده پاکو د شرک نه موحد وی د الله دوست وی یا دویمه معنی طیبین په داسې حال کې چې خوشاله خوشاله په مرگ باندې په داسې حال کې چې خوشاله خوشاله په مرگ باندې فرشتې چې د روح اخلي نو دوی خوشحالېږي او هغې وله زیرې ورکوي خوشخبرې وله ورکوي تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي کنتم توعدون رسته ورکش زیر ولا فرشتی ورکی د مرگ په دی وخت کې چې مغم جن کېږي مخه پکېږي او کله چې داغه بېمانو نرو اخلي 28 نمبر آیات کې تاسو ولستل الذين توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم داغه نه د شرک په دی حالت کې د ظلم او د زیادتی په دی حالت کې د روح واغستې شي یقولون سلام علیکم یقولون ویوت دا فرشتے سلام علیکم بچ یا یقولون ویوت دا فرشتے سلام علیکم خوشخبری دی پتا سو باندے او خوشخبری سا ادخلوا الجنتا دنش جنتا دنکی کی غب جنت تا دا کل چی قیامت رش پوږه به خبرو کنه پوږه دی ول ست ویل چې دنشه روح ته ول ویل او جنت سره د جنت غټوګړه الیین او دخول الجنتا دنشه جنتا بما کنتم تتوسلون بزوات الفاضلا تاسو دنشه جنتا پس او داږي چې وې تاسو د زوات وسیله لټونګي وسیله وی کامل وای دیو یرا وسیلہ کت وسیلہ پورتا الگ اخلاصی کے باپا عمل باندے ادخل الجنتا دنش جنتا بما کنتم تعملون فساب داغی چوی تاسو عمل کونگی وکم عمل چلی کولو داغی بدل دانا چی جنتا دنشا استخویفا حل ینظرونا تخویف ورکی موجود ہوتا جسم شا مکو دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر مخالفت ورنہ دا سی انجام بدی شی لگا سنگ چی دا پخوانو انجام شو حل ینظرونا دغرنگ تا تا بیان اوشو او تا نمانی اوسم نا دا سی انتظار کی دا عذاب انتظار کی چی عذاب راشی حل ینظرونا انتظار نکی دوی الا ان تاتیهم الملائکتو مگر دا دی خبری چی راشی دوی تا فرشتی دا عذاب او یعتی امر ربک یا راشی حکم دا عذاب درمستا بید فرشتونا تا دا سی انتظار کی تا تا بیانو شو تا بیان نمانی نا تا دا سی انتظار کی د دې انتظار کې چې فرشتي راشي اپ ما دا کلی واړي دغه رنګ ډنډس می کې چغ را باندې وهي یا تندر باندې را باندې راوغورځي تر دې انتظار کې یا د دې خبرې چې راشي عذاب دربستا به د فرشتو نه علاوه در باندې الله عذاب راولي زلزله در باندې راولي طوفان در باندې راولي دغه رنګ سیلاب در باندې راولي بل څه تکلیف او مصیبت در باندې راولي نو تب بیا سم شي نو کاغا ٹیم سمیگی نو سفائدہ در کئی کدالکا فال اللذین من قبلیم ام دغرنگی کار کڑو مندہ کسانو سران من قبلیم چه مخیر دوینو اللہوی پخوانو مدہ کی دوا ناغوی سرم امداسی کار کڑو سکار پچا فرشتی دا عذاب راغلی وی او پچا بانی عذاب راغلی و بید فرشتو نا یہ ردا سی آتے ہیں نا دے چٹول قوم اللہ تباہ کی نانا وما ظلمہم اللہ او وما ظلمہم اللہ او چرنه دې چې زیاتې او ما ظلمهم الله او زیاتې نو کړه په دوی باندې الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی الله وی مونږ په ظلم نه دې کړه په ځان په خپل باندې ظلم کړه دا خپل عمل اغان جامې اوسکلو فاصوابهم سیئات ما عملو فاصوابهم نور سیدل دویتا سیئات ما عملو بده دخپل عمل لنده مانا ورسیدل دویتا سیئات ما عملو بدی داغس عملو چه عمل کرو دوی کم عملی چه کرو نو داغی عملی بدو کرو نو دا عمل دا بد عمل بد سزاوتا ملو شوان وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او نازل شو په دوی باندې ما سزا دا غس كانوا به يستهزئون چو دوی پاغه بس ټوکی کوونکی حق پرستو بس ټوکی کولې قران بس ټوکی کولې انبياو بس ټوکی کولې دا داغه سزا دا بیا زجر ورکه مشرکانو ته وقال الذين اشركوا او ايا كسان او دا زجر بينكارهم زجر مشركين تا بينكار باقوالهم وافعالهم وقال الذين اشركوا او ايا كسان مشركان لو شاء الله كچري خو خويدا الله ما بدنا من دوني مونږ به عبادت نو کړه به د الله نه من شیند سشي نحن مونگا ولا آباؤنا او نم شران زمونگا کدا الله خو غوي نو مونږ به چا عبادت نه وکړي دا مونږ چې دې عبادت کوو په دې خو الله خوشاليږي اعوذ بالله من ذلك سو دا مونږ چې دې ولي او عبادت کوو اته غننګ مونږ دا د دې مولیانو د دې پیرانو په خوله باندې حلالول او حرامول کو دوی کوي حلال دي نو منوي او که دوی وي حرام دي نو منوي دا خدا الله خو خدا کدا الله نه وي خو خا نو مونږ به داسې اړوکړې نه وي په کې خبرو کړه دا دوی قول او دا دوی فعل نو الله ولا په دغه قول او فعل باندې رټنه ورکوي چې ظالمه دا زما خوخه ما کله ویلې دي چې شرکا وکا ما کله ویلې دي چې حلال ته حرام وایا او حرام ته حلال وایا کذالک فعل الذین من قبلهم کذالک لکه څنګه چې دوی دا بکواس کوي اومده رنګي کار کړو پخوانوم کړو نو الله وی ما وسره څنګه کار وکړو عذاب می پیرولې غلو تاسو ډوان دی لستر کذالک فعل الذین من قبلهم اومده رنګي کار کړو مونږ دا کسانو سره من قبلهم چې مخکره دوینو الله وی پخوانو سره مم دغه کار وکړو تبا میکړه تاسو رو سلایت نمبر 33 کې کذالک فعل الذین من قبلهم بدلتم وی کذالک فعل الذین من قبلهم اوم دا رنگی کار کړو واکسانو اوم دا رنگی کار کړو مونږ دا کسانو سره کذالک خبر اوم دا رنگی نا فعل الذین من قبلهم کار کړو واکسانو چې مخکره دوی نو څنګه دوی دا بکواس کوي په خوانوم دا سه بکواس کړو په کې خبرو کړه څنګه دوی دا قسم خبرې کوي چې رب دې باندې الله خوشالي کوي اروان دې د اعظم سره دلته متعلق د دې د بکوان سره د دوی د خبرو سره کذالک لکه څنګه چې دوی دا غلطی خبرې کوي چې په دې الله خوشاليږي اوم دغه رنګ کار کړو وغه کسانو من قبل چې مخکې دوی نو په خوانو هم دا نظریه وا دا غوی هم دا عقیده وا چې په دې کار باندې الله خوشاليږي الله وی اعظم می پرورې ګلو تباه میکړل فهل على الرسل الا البلاغ المبين ننشتر به پیغمبر علیه السلام باندې الا البلاغ المبين مگر رسول داخکارا الله وی د حق پرستو کار سره بیان کول دي زما د انبیو کار سو بیان کول نور منل او نه منل پچا باندې ستا کار نه دي بلکې ستا سره کار دي ستا کار بیان دي که څوک منیو دي منیو که نه منی نه دي منی ته دعوت چلو ته بیان کو خلکو ته که چاو منل راغلل کیناستل قران ورېدو عمل په وکو عقیده او عمل په برابر شو بلته بیان کو فائدې د خپل ځان ده او که را نغو نو تعالی ستاون مالی ستاوان دی و تالی ستاوان دی زما استاکار اغسر بیان کول دی فحل علی الرسل الا البلاغ المبین نو نشتره با پیغمبر زمان بانی مگر رسول داخکارا پا دیزی بانی دوی مئیس اختتام تورا سیدا پا دیکی زجر منکرینو تا بی اقوالهم و افعالهم وقيل للذين اتقوا او غير شيا كسانو تا اتقوا چسان ساتلي دا الله د مخالفتنا ما انزل ربكم سشرا لګلي درم ستاسو قالوا بوای دی خیران را لګلي د خیر کتاب د فاردا کسانو چني کی وکړه فی حاضی دنیا پدی دنیا کی پدی جند دنیا کی حسنتن تواندنی کے بئی ولدار الاخرتی او خامخا کور داخرتا خیرن دیر غردی ولنعم دار المتقین او خامخا دیر خیستری انجام دا پریزگارانو یا کور دا پریزگارانو جنتن دا میش گرے چدن نکی گی ودیتا بھائی کی باد لان داغی نولی ددوی دا پارا پتی جنت کے بیا سو چیغواڑی بے دوی عمدہ رنگ بدل ورکی اللہ المتقین پرہیزگاران تا پرہیزگاران سوک دی اللہ دینا کسان چرہنا خلی ددوی نہ فرشتے طیبین پدا سیال کی چی پاکو دا شرکنا یا پدا سیال کی چی خوشحالو خوشحالو پا مرگ باندی خوشحالو لکہ بلال لزی اللہ تعالیٰ نے چی کلا وفات کی دو خزی جڑل دته ولی جاړي وې تر وانه وې قمق لې زغو نه جاړ زغو خوشاله زغو خفنه مو ته خفای ما چې دا بوجیل دی او د اوتباو د شی بادي د ولید د تکلیفونو مصیبتونو برداشت کول ما هم دی ورځ د پاره برداشت کول زغو خپل انجام ته ور روانه ما زغو خپل منزل مقصود ته روانه زغو خوشاله زغو خفنه ما نو په مرګ خوشاله حرایون ملحان رضی الله تعالی عنہ رستو نا پا نیزه بانده لگی او غوین راخلی و بخبل مخ بانده راکاگی او وی پستو و رب بالکابا زما دی پا رب دا کابی بانی قسمی زا کامیاب شم زما دی پا رب دا کابی بانی قسمی زا کامیاب شم ناغی پا مرگ بانی خوشحالو دغرنگی عبدالله ابن جبیر سید ابن جبیر رحمت اللہ علی چه حجاج ابن یوسف کلا اغا شہید کو اللہ تیویل او تی نصر او چکل شہید کو نو دیر زیادہ بینتی لڑ حکیمان او طبیبان روغ اختل وی وجہ معلومہ کی داولی وی دازہ کچھ دے پا مرگ خوشحالو دے پا مرگ بانی خوشحالو ترخیر پورے دے پا مرگ خوشحالو دے خفن نیا ساتت تو یبین روحونا چھتی اخلی نو دوی پا دا غٹیم کسی بھی خوشحالو خوشحالو بھی یقولون سلام علیکم وای و تدوی خوشخبری دا پتا سو باندی خوشخبری دی پتا سو باندی ادخلوا الجنة دنش جنتا بما کنتم تعملون پس اب دائی چه ویتا سو عمل کون کی انتظار نکی دوی الا ان تاتی اوم الملائکتو مگر دری خبری چرا بشی دوی تا الملائکتو فرشتے دا عذاب او یا اتی امر ربک یا راشی او کن عذاب درمستا بید فرشتونا امدارنگی کار کرو منگ دا کسانو سرا من قبل امج مخیرت بینو او وما ظلمهم اللہ او زیادے نو کڑے اللہ پا دوی باننی لیکن دوی پا خبلو زاننو باننی زیادے کونگی فاسوابهم سی آتو معاملو نور سیدل دوی تا بدی دا سچ دوی عمل کڑیو یا بدی دا سچ دوی عمل کڑیو وعاقبیم او نازل شب دوی باننی سزا دا سچ دوی پائیں پسی ٹوکی کونگی او وائی آکا سانچی مشرکان دی کچھر خوخوی دا اللہ مونگ با عبادت نو کڑے بیدا اللہ نا من شہین زرابر نحنو مونگا ولا باؤنا او نمشرانو زمونگا خدا دا اللہ خوخر زکے کو کنا ولا حرمنا من دونی او مونگ بنو آرام کڑے بیدا اللہ نا من شہین سشے ام دغرنگی کار کڑے مونگ دا کسانو سران چے مخ کے لدوینو یا ام دغ رنگی کار کڑو حقا کسانو من قبرین چه مخیر دوینو دا غیم ام دا اقوالو ام دا افعالو لکسن چه دوی دا قول دی و دوی دا فعل دی فحل على الرسل الا البلاغ المبين نشتره با پیغمبر دا مونگ بانی مگر رسول دا اخکاران